www.dezaftan.pl. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszam do trójki w czwartek 2 lutego, minęła 18. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Moróz. Na razie 3 spośród 14 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzeń VAT-u trafią do tymczasowego aresztu. Minister edukacji będzie analizowała opinie ekspertów dotyczące nowej podstawy programowej. Opozycja liczy na uwzględnienie wniosków specjalistów. Węgrzem mogą być spokojni o dostawy gazu. Prezydent Putin zapewniał w Budapeszcie, że będzie bez problemów dostarczany. Jest decyzja o tymczasowym aresztowaniu 3 spośród 14 osób zatrzymanych we wtorek w sprawie wyłudzeń VAT-u. Od rana szczeciński sąd rozpatruje wnioski prokuratora o areszt dla podejrzanych członków tzw. gangu Pruszkowskiego. Potrwa to do wieczora. Sąd nie zdecydował jeszcze, czy na czas śledztwa za kraty trafią także Słowik, Wańka i Parasol. To szefowie tzw. starej mafii pruszkowskiej, którzy także są wśród zatrzymanych przedwczoraj. W sumie zarzuty usłyszało 14 osób. Prokurator podejrzewa ich m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia VAT-u, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia rozbójnicze i pobicia. Grupa działała od 2013 roku, głównie w Warszawie i we Wrocławiu, ale także w innych miastach Polski. Śledztwo przeciwko niej prowadzi prokuratura regionalna w Szczecinie. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. Konsultacje zakończone, uwagi nadesłane. W najbliższy weekend będą analizowane, mówi minister edukacji o przygotowaniach do wprowadzenia nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych. Anna Zalewska zapewniała, że 14 lutego wyda rozporządzenie dotyczące tych zmian programowych. Mieliśmy intensywne prace, intensywne konsultacje. Jednocześnie chcemy poinformować, że rozporządzenie zostanie podpisane 14 lutego, tak żeby nie uchybić żadnej uwadze. Do 31 do godziny 24 jeszcze spływały drobne uwagi, które chcemy przeanalizować. Posłanki opozycji Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej i Krystyna Szumilas z PO, była minister edukacji, mają nadzieję, że MEN weźmie pod uwagę radę ekspertów. Ja mam przy sobie ekspertyzę panu i z tej ekspertyzy można wyczytać, że nowa podstawa narzuca interpretację, że ma indoktrynacyjny charakter w zakresie wartości i postaw. Wiemy, że mówią, że są archaiczne, że nie ma korelacji między przedmiotami. Wiemy, że pojawia się słowo nawet skansen. Nie ma spójności między czasem na polskim i na historii, że fizyka nie uwzględnia materiału z matematyki. Nowa podstawa programowa to konsekwencja reformy edukacji. Od nowego roku szkolnego stopniowo będą likwidowane gimnazja, powróci 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum. Rosja jest w stanie zagwarantować Węgrom stabilne dostawy gazu. Takie zapewnienie wygłosił na konferencji prasowej w Budapeszcie prezydent Władimir Putin, który rozmawiał z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Według słów Putina głównym tematem dyskusji była rosyjsko-węgierska współpraca w sferze energetycznej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Obaj przywódcy poruszyli kwestie związane z budową gazociągu tureckiego, drugiej nitki gazociągu północnego oraz ewentualnego odgałęzienia istniejącej już magistrali Nord Stream. Z całą pewnością jedno mogę powiedzieć. Rosyjski gaz będzie bez problemów dostarczany na węgierski rynek. Oświadczył Władimir Putin. Dodał on, że Rosja nie przekreśla z powodów politycznych tranzytu błękitnego paliwa przez terytorium Ukrainy. Jeśli to będzie potrzebne i celowe z ekonomicznego punktu widzenia, to nie wykluczamy takiej możliwości, stwierdził rosyjski prezydent. Putin przypomniał również, że Moskwa i Budapeszt porozumiały się w sprawie modernizacji węgierskiej elektrowni jądrowej. Według pierwotnego projektu Rosja miała skredytować do 80% tej inwestycji, czyli wyłożyć około 10 miliardów euro. Po spotkaniu z Orbanem Putin zaproponował 100% finansowanie, ale jak zaznaczył, wymagałoby to zmian w dotychczasowej umowie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. Na celowniku mazowieckich policjantów dziś ośnieżone samochody. Śnieg na dachach i bocznych szybach aut to jeden z zimowych grzechów głównych popełnianych przez kierowców. Tym razem skończyło się na upomnieniach, mandatów nie było. Dla jednych usprawiedliwieniem był pośpiech, dla innych stale padający śnieg. Mało kto w nieodśnieżonym dachu samochodu widział zagrożenie, a to błąd. Zatrzymani kierowcy próbowali się tłumaczyć, ale dziś wyjątkowo mogli liczyć na taryfę ulgową. Podkomisarz Emilia Kosma, Wydział Ruchu Drogowego. Panie kierowco, mamy dzisiaj warunki atmosferyczne takie, jakie mamy. Silne opady śniegu. I co powinniśmy pamiętać przy takich opadach śniegu? Że co należy zrobić z samochodem? Obczyścić wszystko. Tak uczyniłem, wyjeżdżając z bazy. Ale wie pan co? Proszę pamiętać o dachu. Ma pan dość wysoki samochód. Zawsze jest dobry pomysł, żeby kierowcom przypominać. Bo kierowcy różnie reagują, prawda? No, nie pomyślą czasami czy coś. A jak się przypomina, to kierowca jest wtedy wyczulony. Musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami na drodze i to przygotowanie takie bezpośrednie przed podróżą pojazdu jest niezwykle ważne zarówno dla nas, jak i dla innych użytkowników dróg. Za nieodśnieżenie samochodu przed rozpoczęciem jazdy może grozić mandat. Nawet do 500 zł. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No tak, to już jest potwierdzenie. W przyszłym tygodniu ochłodzi się i wróci mróz. Tak, tak, panie redaktorze. Natomiast tej nocy mróz nad Zatoką Gdańską minus 6 stopni, na Mazowszu minus 2, a na Podkarpaciu mrozu nie ma. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na południu przez cały dzień będzie mglisto. Mgły dziś, podobno w Warszawie, słuchacze dzwonią, koleżanki i koledzy również, żeby uprzedzić kierowców. Na wschodzie niewielki śnieg, na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu, a nad morzem będzie wiało. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, to w Augustowie stopień minus 1, to będzie najchłodniejsze miejsce, a w Zielonej Górze i w Przemyślu 5 stopni powyżej zera. Jeśli coś pominąłem, to przepraszam. Chyba warto dodać, że na południu i w centrum przelotne opady marznącej mrzawki, a na południu i na Pomorzu osadzające szać mgły. To czeka nas już tej nocy. Pan redaktor powróci. Ja mówiłem, że powróci o 18.30 zapewne. I za parę dni przy okazji. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW X5. Już dziś odwiedź swojego dilera BMW i zyskaj 25 tysięcy złotych w ofercie z rocznika 2016. BMW. Radość z jazdy. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. A w niej 50 produktów za 2 złote. Na przykład pomidory krojone Italiamo, różne rodzaje. 2 złote za 425 ml. Tylko 2 złote. A Pepsi Regular 2 złote za 1,25 litra. Jedynie 2 złote. Lidl. Co tydzień coś nowego. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Netia, internet dla firm, słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dzięki, proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Niskie ceny, Media Expert. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut już prawie po godzinie 18. Wszystkich, którzy nie majstrowali przy pokrętłach, witamy w trzeciej godzinie audycji popołudniowej. Na początek nasza piosenka z płyty tygodnia. Dwie płyty dla państwa. Proszę napisać to, co dzisiaj spadło w Warszawie, takie białe, to słowo. I potem się przedstawić ładnie. Wszystko wysłać na numer 71335, a dwa egzemplarze powędrują do państwa. A płyta tygodnia to oczywiście LP. To już po koncercie. Płyta Lost on You. I teraz będzie groźnie. Death Valley. Być groźnie, a wyszło całkiem przyjemnie, prawda? Dziś nagrodzimy mieszkańców tych miast, które nie będą miały przyjemności zostać przyłączone do Warszawy, więc płyty powędrują do Olsztyna i do Poznania. Do pana Andrzeja i do pana Przemysława serdecznie gratulujemy. Aha, jeszcze mieliśmy rozwiązać konkurs ogłoszony przez kolegów Biegam, bo lubię. Pan Dawid z Chojnej dostanie cały zestaw nagród. Bardzo Tak, bo przecież obiecali, że ubiorą pana Dawida. Bardzo serdecznie gratulujemy. Kolejna szansa już za tydzień, a kolejna płyta tygodnia już niebawem. No i teraz patrzymy na zegar. 13,5 minuty po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Choroba serca zaatakowała Adę w 6 miesięcy po urodzeniu dziecka. Jedynym ratunkiem dla niej miał być przeszczep serca. Czekała na niego 7 lat. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Bądź dobrej myśli. Ja nie mówię, że ja mam teraz drugie życie, bo ja nie zmarłam i nie zmartwychwstałam. Ja mam cały czas to samo życie. tylko że okupione większym bagażem doświadczeń niż inni. Jak wyglądała moja normalność? Ja się śmieję, że moja normalność przed przeszczepem wyglądała też nienormalnie. Dlatego, że ja byłam taka Zosia Samosia, wszystko chciałam zrobić sama, w gorącej wodzie kąpana. Nie miałam w ogóle cierpliwości. Wszystko musiało być zrobione teraz, w tym momencie, bo ja nie potrafiłam czekać. Decyzję podejmowałam sama, mimo że byłam w związku małżeńskim i moje życie było bardzo szybkie, było zresztą też bardzo mocno poukładane. Byłam takim typowym przykładem ludzi z pokolenia X, którzy urodzili się po to, żeby pracować, więc żyją po to pracować, a nie pracują po to, żeby żyć. I to faktycznie z tamtego okresu pasuje bardzo, bardzo mocno do mnie. Dla mnie czasu w ogóle nie było, bo ja żyłam po prostu pracą. Urodziłam się po to, żeby pracować. My z mężem się mijaliśmy, więc tak naprawdę byliśmy tylko i wyłącznie w domu gośćmi. Kiedy urodził się Maciek, byłam bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. Zostałam matką, więc dla mnie to było niesamowite wydarzenie. Syna jeszcze. Dla mnie to był bardzo z jednej strony szczęśliwy okres, a z drugiej strony okres, w którym czegoś mi brakowało. Brakowało mi tej pracy. Stąd ta decyzja, że szybciej wrócę do pracy. Po tych mniej więcej 4-5 miesiącach zaczęło się coś dziwnego dziać. I tutaj mam na myśli już pierwsze objawy mojej choroby, które ukryły się pod postacią najpierw lżejszego kaszlu, później mocniejszego, odczuwania wody w oskrzelach, w płucach. I zaczęło mnie to bardzo, bardzo niepokoić. Poszłam do lekarza i tam okazało się, że prawdopodobnie jestem chora na oskrzela. No, okazało się prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego, że lekarz nie przeprowadził całego panelu badań. Objawy się dalej nasilały. Leki, które dostałam na zapalenie oskrzeli, oczywiście nie działały. Przyszłam do lekarza rodzinnego, bo już zaczęłam oddychać wodą. No już tu się zaczęło w tym momencie od tego momentu takie standardowe pytania, które mogą właśnie pokazać, czy coś się dzieje złego w płucach, czy coś może się dzieje złego w sercu. I dopiero po tych pytaniach okazało się, co tak naprawdę może mi dolegać. No i tu się rozpoczęła moja bardzo długa podróż, której nie przewidywałam w całym swoim ułożonym, zaplanowanym życiu, bo i poród Maćka był zaplanowany, zejście w ciążę było zaplanowane, zakup domu. Ja miałam wszystko poukładane, krok po kroku, jasna perspektywa, miałam być dyrektorem marketingu w Warszawie. Wszystko było poukładane, oprócz jednego, oprócz zdrowia. Po pierwsze, byłam zaskoczona chorobą siostry, bo nie wiem, może jak większość ludzi, przynajmniej my tak dwie mamy, nie doceniamy zdrowia dotąd, dopóki go nie stracimy. I nie zajmujemy się nim. Błąd z perspektywy czasu. Ona była okazem zdrowia, nie narzekającym nigdy na nic. Nawet nie słyszałam, żeby narzekała, że ją głowa boli. Ta choroba pojawiła się nagle i drastycznie zmieniła jej życie. Już wtedy nie było czasu ani na pracę, ani na myślenie o sobie. Zaskoczenie, które nagle się pojawiło i nagle drastycznie odmieniło całe jej życie i nasze życie. Ta choroba odebrała jej jakby funkcje witalne i życiowe z dnia na dzień. No później to już była tak zwana moja, tak to nazwałam, podróż, po prostu podróż. Z jednego szpitala z Gorzowa, którym na pewnym momencie skończyły się możliwości diagnostyczne, do Warszawy, do kliniki. W Warszawie zapadła ostateczna diagnoza, zdiagnozowano, co mi jest. Diagnoza w moim przypadku była diagnozą bardzo niejednoznaczną. Na początku powiedziano, że jest to kardiomiopatia popołogowa, czyli coś, co u młodych kobiet może się pojawić po porodzie. I to w wielu przypadkach później się cofa. Później z kolei powiedziano, że to jest kardiomiopatia zastoinowa. No ale skończyło się na kardiomiopatii roszczeniowej, oznaczającej niewydolność serca, czyli serce nie kurczy się w takim procencie, w jakim powinno się kurczyć. W moim przypadku kurczyło się tylko i wyłącznie w 10-12, czyli praktycznie w ogóle nie przepompowywało krwi. W Polsce na przeszczep serca pobiłam jeden z rekordów oczekiwania, ponieważ czekałam ponad 7 lat. Więc to był bardzo długi okres. Temu sercu jeszcze, żeby doczekać, pomagał balon. To jest takie specjalne sztuczne wspomaganie, które jest wprowadzane przez tętnicę udową do serca pacjenta, który po prostu w środku, tak jak właśnie balon, rozkurcza się i skurcza, pomaga właśnie temu sercu przepompowywać tą krew. Bo u mnie stało już wszystko. U mnie stały nerki, które nie pracowały już. U mnie stała wątroba. Ja po prostu nikłam. Wtedy była Marta przy mnie też, która bardzo mnie wspierała swoją obecnością. My nawet nie musiałyśmy rozmawiać, ale po prostu swoją obecnością bardzo mocno mnie wspierała. Czułam, że walczę, ale ostatkami sił. Ona nie miała sił absolutnie na nic, nawet na podniesienie ręki, na odwrócenie się na łóżku. Mnie przerażała też ta obawa końca. Tak jak lekarz nam powiedział, sam fakt przeszczepu to nie było za 5-12, to było za sekundę 12. Chwila, moment i Ady mogłoby tak naprawdę już nie być z nami. Za piątym razem dopiero zostałam przeszczepiona. 5 listopada. Wiedziałam, że moja mama będzie bardzo mocno przeżywała to, że ja będę tam na sali, jak już wiedziałam, że na ten przeszczep jestem przygotowywana. I w mojej szafeczce leżał taki 16-kartkowy zeszyt. Więc już zaczęłam myśleć, co tu zrobić, żeby moja mama biedna nie siedziała sama. To ja powiedziałam mojej mamie: mamo, otwórz szafeczkę, tam jest zeszyt. Weź ten zeszyt, proszę cię, i proszę napisz menu na Wigilię, bo ja wracam do domu na święta zawiesić bombkę. I mama wzięła, wyciągnęła ten zeszyt, nie otwierała go. I kiedy ja pojechałam na transplantację, mama została sama z tym zeszytem. I ona nie chciała go otworzyć, bo ona myślała, że tam jest testament. A ja po prostu dałam jej zadanie. Ja jej dałam zadanie, żeby ona po prostu naprawdę napisała to menu. Więc jak ona to zdobyła się na odwagę i zaczęła otwierać ten zeszyt, zobaczyła, że tam nic nie ma, to pomyślała: Matko Boska, dziecko, skąd tobie tyle siły, że ty jeszcze mi dałaś w takim momencie, że ty mi dałaś jeszcze zajęcie. Obudziłam się kilka dni po. Moje wybudzenie przychodziło bardzo powoli, ponieważ byłam bardzo wymęczona, wyniszczona i dopiero obudzono mnie w trzeciej dobie po transplantacji. Mój organizm po prostu był zbyt wyniszczony do tego serca zdrowego, które otrzymałam. Natomiast gdzieś w psychice ja już sobie szybko zaczęłam zapisywać, że to serce jest moje, że jest moim przyjacielem. I my się bardzo mocno już od samego początku zgraliśmy. Początki były strasznie trudne. Bardzo mocno pamiętam moment, kiedy przyjechał mój syn. Poprosiłam mamę, żeby mnie pod jedną rękę chwyciła, syn oczywiście pod drugą. No i w pewnym momencie powiedziałam też do mamy: mamo, zostaw nas na chwilkę. Ja się złapałam poręczy na korytarzu, syn z drugiej strony, i powiedział słowa: mamo, patrz, kiedyś ty mnie uczyłaś chodzić, jak ja byłem mały, dzisiaj ja ciebie uczę chodzić. Ja oczywiście miałam wpisane gdzieś tam głęboko, że ja na tą choinkę muszę wrócić i muszę tą bombkę zawiesić. Tak też się stało. Wróciłam do domu. Zawiesiłam tą bombkę na tej choince, co było dla wszystkich niesamowitym po prostu przeżyciem. Naprawdę szczęściem, ogromnym szczęściem. Jak wychodziłam ze szpitala, to kiedy stanęłam w drzwiach, kiedy zobaczyłam znowu ten świat, tak, to powiedziałam do swojego serca: przyjacielu, bo tak swoje serce nazywam, przyjaciel. Przyjacielu, rozpoczniemy teraz tą podróż razem. I ja będę do końca twoich dni, a ty będziesz do końca moich dni. I tak ruszyliśmy w świat. I teraz maszeruję. Jej poziom energii, jej wola i siła, chęć życia rekompensowała nasze obawy. I później już po kilku dniach, tygodniach, i jak widziałam to Ady zaangażowanie w rekonwalescencję, chciałabym, żeby wszyscy w takim tempie, z taką siłą, z takim optymizmem wracali do zdrowia, bo uważam, że to w znacznym stopniu też przyspieszyło ten powrót do normalnego funkcjonowania. Po wyjściu ze szpitala postanowiłam, że będę się rehabilitować bardzo intensywnie. Mama podsunęła mi wtedy taką myśl, że jest coś takiego jak Nordic Walking. I pomyślałam sobie: fajne, no nie lubię biegać, ale to chodzenie z tymi kijami może być ciekawe. Ja po prostu czułam wewnętrznie, że ja muszę, że ja dam radę, bo ja wyszłam z tego założenia. Ja nie chcę być pierwsza, ja nie muszę iść pierwsza. Ja mogę z tymi kijami iść ostatnia w tej grupie. Ale ja muszę iść. Mi to jest potrzebne. Zdobyłam tytuł instruktora, więc to dodatkowo mnie podbudowało. Pojechałam po miesiącu też na kurs sędziego Nordic Walking. I 2 miesiące potem sędziowałam też zawody. zrealizowałam kilka rzeczy, które są moim głośnym dziękuję, ale jednocześnie, które są dziękuję niosącym za sobą propagowanie transplantacji. Stąd na przykład wyprawa na Borholm i akcja Transplant OK Nordic Walking on Borholm 2015, gdzie zaproponowałam koleżance wspólne obejście właśnie wyspy Bornholm z kijami. To było 120 km, 950 metrów w 6 dni. Jako pierwsze Polki obeszłyśmy wyspę Bornholm dookoła maszerując. To było niesamowite. To dawało taką energię, że to jest coś niesamowitego. A wymyśliłam również zdecydowanie wcześniej, bo już w roku 2010 ogólnopolski marsz Nordic Walking imieniem profesora Zbigniewa Religi Popieram transplantację. Jako taki naprawdę mój największy wyraz dziękuję za to, że mogę żyć dalej. Pracuję, właśnie popołudniami zajmuję się tymi akcjami. W 2016 roku zorganizowałam wspólnie z koleżankami, zaprosiłam, bo byłam inicjatorką też tej akcji, Życie Górą. 3x3x3, czyli 3 kobiety w 3 dni zdobywają 3 szczyty z Korony Gór Polskich. W 3 dni zdobyłyśmy 4584 metry nad poziomem morza. Góry były oddalone od siebie o 400 km, ale to nie miało znaczenia. Wchodziłyśmy jednego dnia, schodziłyśmy, przemieszczałyśmy się. Wchodziłyśmy na szczyt, schodziłyśmy, przemieszczałyśmy się. Więc naprawdę można, jeżeli tylko wyłącznie się chce. I to znowu był dowód na to, że osoby nawet po nowotworach, ponieważ jedna z koleżanek, Kasia, jest właśnie po nowotworze piersi, wchodziła razem ze mną. Na tym zdjęciu to jest pierwszy dzień naszej akcji. Rozpoczynamy wejście na pierwszą górę, górę Ady. I to była Babia Góra. Pogoda była rewelacyjna. Zaczęłyśmy wcześniej rano o godzinie 9, 8 czerwca. 3 kobiety w 3 dni zdobywałyśmy 3 szczyty. Pierwszego dnia była Babia Góra. Druga góra to było Skrzyczne. Faktycznie dała nam najbardziej w kość. I trzecia to była Śnieżka. Pomysł tej naszej wspólnej akcji, żeby pokazać innym, że pozytywne nastawienie w każdej chorobie, nawet najcięższej, jest takim motorem do działania i że z tego da się wyjść. Mój konkretny przypadek i moja chęć wzięcia udziału w tej akcji była związana z tym, żeby wnieść światło i nadzieję tym, którzy dopiero co się dowiedzieli o chorobie bądź są w trakcie leczenia. Druga koleżanka, Magda, po operacji kręgosłupa również chodziła ze mną. Też niesamowite siły dziewczyny w sobie mają. I to jest właśnie piękne, że nie tylko pokazanie, że działam w kierunku transplantacji, ale również właśnie osoby, które miały inne doświadczenia chorobowe, że potrafimy się zjednoczyć i pokazać jedno. Pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie jest po prostu jednym z głównych czynników dojścia do zdrowia, wsparcia tego głównego medycznego również procesu leczenia. Ta moja cała historia, te wszystkie wydarzenia, które się teraz dzieją, dla mnie są bardzo ważne i dla mnie są taką naprawdę ogromną lekcją, która z jednej strony mówi: Ada, patrz na siebie, dbaj o siebie, patrz też na innych ludzi, ale to, co w środku masz, to się tym dziel. Wykorzystuj to i tym się po prostu dziel. I ja to robię. Muszę dbać więcej o swoje zdrowie. Łapię się na tym, że zapominam bardzo często, bo jednak ta energia mówi mi: idź gdzieś tam, rób, działaj, propaguj i tak dalej. Mów cały czas to swoje dziękuję. W życiu musimy po sobie zostawiać pomniki. Ja te pomniki staram się zostawiać. Ale po to, żeby zostawić ich najwięcej, to muszę dbać o to swoje zdrowie. Muszę skupiać się na tym, żeby o siebie dbać, żeby ze sobą być. Pobiłam jeden z rekordów czekania na przeszczep serca, a teraz idę w drugi rekord. Rekord przeżycia przeszczepionym sercem. Bo znowu sobie wyznaczyłam zadanie. Ja chcę po prostu bawić się na weselu swojego syna i wychować jego wnuki. Podsumowaniem takim tego całego mojego doświadczenia życiowego, bo tak to nazywam, jest cytat Lema: bądź dobrej myśli, bo po co być złej? Wysłuchali Państwo reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Bądź dobrej myśli. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po godzinie 18, już za chwilę skrót najnowszych informacji. Like a lonely soldier, you walk with no safe haven. Even with your thoughts, that's all your heart. Give it some relief. Close your eyes. Many years have passed. Where are you at? Coś w tym jest, co ustaliliśmy o poranku, że to jest utwór, który idealnie nadaje się do komedii romantycznej. Napisy końcowe, ale wcześniej też może jakaś scena, może z tańcem, może na placu zamkowym. No nie wiem, sam nie wiem. No dobrze, Aneta Najan, Your Home, to już za nami, a tu już właściwie po czasie, 29 minut przed 19. Teraz będzie poważnie. Radosław Mróz ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. 14 osób zatrzymanych i z zarzutami ABW i Straż Graniczna rozbiła gang zajmujący się sutenerstwem i handlem ludźmi. Pokrzywdzonych jest około 250 kobiet, głównie z Ukrainy, ale także z Polski i z Rosji. Grupa działała od kilkunastu lat na terenie Polski i Ukrainy. Wśród zatrzymanych są także policjanci. Za nielegalne składowanie chemikaliów grozi mu 5 lat więzienia. Daniel G. usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy dwóch nielegalnych składowisk na terenie byłych magazynów zbożowych w Brzegu i byłej fabryki Zniczy w Pogorzeli. W sumie to 300 ton odpadów chemicznych, farb, lakierów, rozpuszczalników oraz innych substancji. Zdaniem śledczych składowane bezprawnie w beczkach i pojemnikach substancji były łatwopalne, trujące i drażniące i mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W Japonii rozpoczął się proces przeciwko operatorowi elektrowni atomowej Fukushima, skarżącym firmę TEPCO. Jest mężczyzna, który pracował przy usuwaniu skutków wycieku radioaktywnego, a teraz choruje na białaczkę. To pierwszy taki proces związany z katastrofą jądrową w Fukushimie sprzed 6 lat. Rafał Motriuk. 42-letni Japończyk jest spawaczem. Pracował dla firmy, która była podwykonawcą w Fukushimie. Jego organizm przyjął dawki promieniowania znacznie niższe od ustalonego limitu, ale mimo to panel ekspertów z Ministerstwa Zdrowia uznał, że jego choroba ma związek z wykonywaną pracą. Mężczyzna domaga się zadośćuczynienia w wysokości ponad 500 tysięcy dolarów. Według japońskich mediów firma TEPCO twierdzi, że w tym przypadku nie da się udowodnić związku między promieniowaniem i białaczką. Od chwili katastrofy w Fukushimie pracowało tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 19 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. A w prognozie pogody do wyboru, do koloru i chmury, i deszcz, i mgła, i mrzawka marznąca, śnieg także, tutaj tego nie zabraknie, na Podlasiu zwłaszcza. Na południu i na Pomorzu będzie jutro szać i tam temperatura w nocy spadnie do 6 stopni poniżej zera, zwłaszcza na Pomorzu. Do minus 2 na Mazowszu, plus 3 na Podkarpaciu. Jutro znów i mgły na południu przez cały dzień, na wschodzie niewielki śnieg, a na zachodzie i na południu kraju przelotne opady deszczu. Nad morzem będzie wiecznie najchłodniej w Augustowie minus 1, najcieplej w Zielonej Górze i Przemyślu plus 5. Kolejne dni nawet pogodne, ale termometry pokażą nie więcej niż 2-3 stopnie, a w przyszłym tygodniu na pewno się ochłodzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Anna Jaworska i Włodzimierz Jętarski. Panie Włodzimierzu, czy auto powinno być piękne czy niezawodne? I piękne, i niezawodne. Ale czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? Wiecie pani, samochody, których producenci dążą do doskonałości, tak właśnie mają. Czyli kierowcy, którzy szukają na wyprzedażach i piękna, i niezawodności... Wszystko to znajdą w salonach Toyoty. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty. Groszy. 38 groszy za kilometr plus 335 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Transita w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Idea Leasing i Getin Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q7 Quattro, dostępnym z ratą od 2750 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 23,5 minuty, pozostały do 19. Z każdym dniem możemy się przekonać, że słuchacze Trójki to osoby niezwykłe. Taki list przyszedł. Po wysłuchaniu reportażu napisała pani również Ada. Proszę przekazać mocne i serdeczne uściski dla Ady od Ady, też z sercowym problemem. Trzymaj się dzielna, Adusiu, Aduniu, i bądź dobrej myśli. Dziękuję za tę twoją moc. Podpisane Ada. A może, PS, a może popłyniemy na jakąś wyspę, żeby ją obejść? Jeśli coś takiego się zdarzy, proszę koniecznie dać znać. Może to będzie przyjaźń na całe życie. Dziś Dzień Przyjaciela, to tak przy okazji przypominamy, i o tym troszkę też jest ten utwór. A skoro już tak stoimy w korku dziś po południu, o, bo to żeby w jednym, to może postukamy palcem w kierownicę? On the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees, go through every emotion when you know that they don't care, darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anyway. If you get up in a jet plane or down in a submarine, get on to the next train to somewhere you've never been. If you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's true. Oh, I'll go anywhere with you. To postukaliśmy, chociaż trzeba oszczędzać energię, nawet stojąc w korku. Zapraszamy do Trójki. A co roku zużywamy jej coraz więcej. W ubiegłym roku rodziny zapłaciły za nią łącznie 15 miliardów złotych. Chodzi o energię właśnie elektryczną. Eksperci prognozują, że będzie ona coraz droższa, bo nasz system energetyczny jest wciąż przestarzały. A z badań wynika, że tylko co trzeci Polak jest tym zwanym świadomym konsumentem. Ponad 65% nie analizuje swojego rachunku za prąd w ogóle. Chciałam pana zapytać, czy wie pan, ile pan płaci za prąd? Żona płaci, co prawda, ale w tej chwili miesięcznie, bo tam jest rozliczenie, zdaje się, 3-miesięczne, około 100 zł wychodzi. A rozumie pan ten rachunek, który przychodzi? No nie wgłębiam się, powiem szczerze. Jest kwota i... Pan płaci. I pan płaci. 2 miliony gospodarstw domowych na tej taryfie GIR-12 będzie miało taniej. Ale przecież gospodarstw domowych jest aż 14,5 miliona. To co z resztą? Czy reszta się w ogóle nie interesuje tym? To są jednak pieniądze. Problemem jest tak naprawdę brak informacji. Doktor Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. To znaczy w sytuacji, kiedy my rzeczywiście nie rozumiemy do końca własnego rachunku za energię elektryczną, to tym bardziej nie mamy takiej motywacji do tego, żeby się angażować, żeby szukać tańszych opcji. Konkurencja i właśnie możliwość znalezienia tańszych rozwiązań jest najlepszym takim motywatorem dla Kowalskiego. I to pewnie nie może być 5 zł rocznie, tylko to powinno być 35-150 zł rocznie. Już daje taki impuls do tego, żeby oszczędzać. A licznik dwutaryfowy czy jedno? Jedno. Myślał pan o tym, żeby przejść na dwu, bo na przykład się bardziej opłaca? Aha, to o tym nie wiedziałem. Może warto się zainteresować? No to się zainteresuje. Jak ja mogę zaoszczędzić na prądzie? Rachunki coraz wyższe. Prostym sposobem jest zmiana planu taryfowego. Doktor Jan Rączka, ekonomista. Każde gospodarstwo domowe może wybrać między taryfą płaską albo taryfą dwustrefową. Przeciętne korzyści to jest między 35 zł a 160 zł w zależności od tego, jaki operator systemu dystrybucyjnego nas obsługuje, w jakim części kraju jesteśmy zlokalizowani oraz jakie mamy zużycie. Czy wie pan, o jakiej porze dnia najwięcej pan zużywa tego prądu? Najwięcej wieczorem, kiedy wracam do domu ja, żona, dziecko zabrane ze żłobka, zazwyczaj wieczorami najwięcej prądu zużywam. Jest pan tego pewny? Ma pan jakieś wyliczenia na to? Wyliczeń nie mam, ale patrzę po ilości włączonego sprzętu, które zużywa mi prąd w domu. Skąd ja mam wiedzieć, że ta taryfa akurat będzie dla mnie korzystniejsza? To jest rzeczywiście dobre pytanie, dlatego że wybór taryfy zależy od tego, jaki jest profil zużycia dobowy, to znaczy w których godzinach ile zużywamy. I tego niestety nie dowiemy się z naszych rachunków za energię elektryczną, bo mamy odczyty raz na 2 miesiące, czyli się dowiemy po prostu, ile zużyliśmy przez ostatnie 2 miesiące. Warto postarać się o to, żeby zbierać te informacje z licznika energii. Są technologie, które pozwalają na taki automatyczny, dodatkowy odczyt. Jak to działa i co nam daje? Czytnik optyczny to jest dodatkowe urządzenie. Stefan Dunin-Wąsowicz, producent czytników optycznych. Które można zamontować na wszystkich licznikach dystrybutorów energii w Polsce, które mają wyjście optyczne i które poprzez transmisję przez GPS pozwala odczytać zawartość tego licznika, czyli rejestrów, na które gromadzone są dane o zużyciu energii. Można wyznaczyć profile zużycia i szukać oszczędności. A jak ja rozpoznam, że to jest z wyjściem optycznym? To jest bardzo proste. Jest takie małe kółko na liczniku, pod którym są takie dwie małe lampki. Jest takie małe kółko, do którego się przykłada słuchawkę magnetyczną, czyli tą głowicę optyczną. Dobrze, przeanalizuję sobie ten swój rachunek, zainwestuję w urządzenie, które mi szczyta z licznika, kiedy ja zużywam najwięcej prądu, no ale podejmę decyzję, która się okaże błędną decyzją i potem będę chciała się z tej decyzji wycofać. Długo nie będę mogła. Rzeczywiście, to jest pewna bariera na tym rynku, to znaczy, że taryfę można zmienić raz na rok. Należy się po prostu dobrze zastanowić na taką decyzją, być może poradzić osoby, która ma większe doświadczenie w interpretacji rachunków i zjawisk energetycznych. Warto zaznaczyć, że oszczędzając prąd działamy nie tylko na rzecz ekologii, ale także zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. O to, jak oszczędzać, pytała Anna Rogicińska. Ja wiem, że są ciekawsze lektury, ale warto czasami wczytać się, choć na moment, w rachunek za prąd. Być może uda się zaoszczędzić także parę groszy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tą decyzją uradowali, o tak można powiedzieć, unijni urzędnicy wielu, a może nawet wszystkich mieszkańców Unii, roaming znika i o tym za chwilę porozmawiamy sobie w bardzo ważnym problemie europejskim, bo to już czas za 17, a prawie nawet za 16 minut. Godzina 19. Wiktor Legowicz już jest gość, również goście w słuchawkach także już dali znak, że są, no to możemy zaczynać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. A w Brukseli Beata Płomecka, Adam Dąbrowski w Londynie, Marek Wołos, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Marcin Pośpiech w Szwecji i tamże przejrzał prasę gospodarczą. Dziś przegląd prasy ze Sztokholmu, na początek więc zaglądamy do szwedzkich gazet. Svenska Dagbladet donosi o poważnych problemach Swedbanku. Wczoraj awarii uległ system informatyczny instytucji, co sprawiło, że w niektórych miejscach w kraju możliwe stały się nieograniczone wypłaty z bankomatów, także w przypadku osób z pustymi kontami. Jak pisze Svenska Dagbladet, w Malmö i Göteborgu przed bankomatami ustawiły się długie kolejki. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, na miejscu pojawiła się też policja, a bank natychmiast zablokował wszystkie wypłaty. Dziś głos w sprawie zabrały władze instytucji. Potwierdziły, że wczoraj pieniądze mogły wypłacać też osoby nieposiadające środków na kontach, ale jak zapewniły, te transakcje zostały zarejestrowane i zapisane jako dług. Pieniądze nieuczciwi klienci Swedbanku, liczący na łatwy zysk, będą musieli oddać. Gigantyczne pieniądze oddać musi też Volkswagen, o czym dziś na pierwszej stronie pisze Financial Times. Niemiecki producent samochodów zamknął właśnie kolejny rozdział batalii z amerykańskimi klientami. Chodzi oczywiście o instalowanie w samochodach oprogramowania obniżającego pomiary emisji szkodliwych substancji w spalinach. Jak pisze Financial Times, Volkswagen doszedł do porozumienia z ostatnią grupą skarżących go klientów, którym wypłacić ma $1,2 miliarda odszkodowania. W sumie, jak wylicza brytyjski dziennik, tylko w USA afera spalinowa będzie kosztowała koncern Volkswagena $24 miliardy. To jeszcze słowo o napiętych ostatnio stosunkach amerykańsko-niemieckich. W Deutsche Welle dziś o kłopotach Deutsche Banku. Największy niemiecki pożyczkodawca drugi rok z rzędu zanotował straty. Jak pokazują przedstawione dziś dane, strata netto za ostatni rok wyniosła €1,400 milionów. To mniej niż w 2015 roku, kiedy bank stracił €6,8 miliardów, ale i tak analitycy czują zawód, liczyli bowiem, że Deutsche Bank szybciej stanie na nogi. Powodem tak złej kondycji banku są kary i odszkodowania, które Deutsche Bank musi zapłacić w USA za przyczynienie się do krachu z 2008 roku. W sumie opiewały one na $7,200 milionów. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. Beato, jutro nieformalny szczyt na Malcie. No trudno przewidzieć, czym się zakończy. Znamy mniej więcej tematy, to znaczy wiemy, że główny temat to walka z kryzysem migracyjnym, bardziej z tym zewnętrznym aspektem, czyli unijni przywódcy powinni omówić, ustalić, jakie konieczne są działania, żeby powstrzymać migrację z Afryki przez Libię do Unii Europejskiej, bo po tym zamknięciu szlaku migracyjnego przez Morze Egejskie z Turcji do Grecji, no teraz najpilniejszym zadaniem to jest właśnie, odkrywany zresztą na nowo przez przemytników ludzi, szlak przez Morze Śródziemne z Libii do Włoch i tutaj Komisja Europejska ma przygotowany plan działania, europejscy przywódcy mają się temu przyjrzeć. No problemem pozostaje też finansowe wsparcie, bo na razie Komisja Europejska na różne działania w Libii, też niestabilnej przecież jeszcze politycznie, związane z polityką migracyjną, przeznaczyła €200 milionów. Porównajmy pieniądze, które obiecano Turcji, €6 miliardów, więc tutaj no tak, potrzebne będą jeszcze jakieś wsparcia konieczne. No, to jest tylko ten zewnętrzny aspekt. Może ktoś powróci do tematu tworzenia zewnętrznych obozów dla migrantów do momentu, żeby zanim przyjadą do Europy, byli najpierw tam identyfikowani, rejestrowani. Mówię tam, bo jeszcze nie wiadomo gdzie. To jest ten pomysł Australii, często przywoływany w dyskusji migracyjnej przez europejskich liderów. Nie dawno, chyba kilka miesięcy temu, mówił znowu o tym premier Węgier Viktor Orban. Tego nie ma w planie spotkania. Nikt tego z przedstawicieli unijnych z instytucji nie zaproponował, ale ktoś może poruszyć ten temat. Jeśli chodzi o walkę z kryzysem migracyjnym już w Unii Europejskiej, to znaczy co zrobić z tymi, którzy koczują w Grecji, no to tutaj wciąż sprawa nierozwiązana i ten temat nie będzie poruszany na szczycie, bo są jeszcze różnice zdań, czy to przyjmowanie uchodźców ma być obowiązkowe, czy dobrowolne. Te podziały są tak duże, że o tym mowy nie będzie. No i to będzie ta dyskusja będzie w gronie 28 przywódców. O właśnie, właśnie do tego zmierzam, bo to będzie w gronie 28 przywódców. Natomiast później Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, odleci i wtedy już przywódcy w gronie 27 będą rozmawiać o przyszłości Unii. Skoro Wielka Brytania zamierza z niej wyjść, to będą to przywódcy tylko 27 krajów. Bardzo możliwe, choć nie ma tego w temacie, w programie spotkania, bardzo możliwe, że jednym z tematów będzie list przewodniczącego Rady Europejskiej do unijnych przywódców, który wywołał kontrowersje nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Amerykańska prasa zaskoczona, BBC też zaskoczona. Jeszcze pan Marek Wołos, dwa zdania. Jak wiemy, Brexit jest bardzo na tobie, jest bardzo popularny. O tym będziemy dzisiaj mówić jeszcze. Tak, dzisiaj też sporo było. Natomiast wydaje mi się, że przywódcy powinni też zastanawiać się nad nową polityką administracji Donalda Trumpa i odniesieniem jej właśnie do Unii Europejskiej. Zresztą chyba w agendzie pojawiły się też na ten temat pewnego rodzaju właśnie te tematy. To kwestia tego tłumaczenia właśnie dla administracji Donalda Trumpa, na czym polega i czym jest Unia Europejska. Wydaje mi się, że to jest też ważny temat. No to teraz zaczniemy od dobrej wiadomości. Mianowicie wszystko wskazuje na to, że od połowy roku nie będziemy, Beato, płacić za roaming. Mówisz o tym od poniedziałku, bo tam były pewne komplikacje. Tak, było zapowiadane spotkanie, no do nocy trwały te rozmowy. W końcu w nocy porozumieli się negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, unijnych krajów. To był ten ostatni element układanki, ponieważ trzeba było ustalić stawki hurtowe, według których będą się rozliczać operatorzy, żeby klienci nie musieli płacić tych dodatkowych opłat za rozmowy z telefonów komórkowych czy wysyłane SMS-y. I rzeczywiście to były trudne rozmowy, ponieważ kraje, które przyciągają turystów, głównie kraje południa, Hiszpania, Grecja, Włochy, ale też Niemcy i Francja, one obstawały przy wysokich stawkach. Tu Polska akurat była w grupie krajów, która mówiła, że te stawki powinny być jak najniższe, bo jeśli będą wyższe, to wtedy operatorzy komórkowi po prostu swoje koszty będą przerzucać na klientów. Owszem, nie będzie roamingu, ale będzie w kraju, te stawki będą podwyższone. Jeśli chodzi o przesył danych w internecie, to jest chyba kluczowa sprawa, bo pewnie nie będziemy dodatkowych opłat mieć za rozmowy i wysyłane SMS-y, natomiast z roamingiem, z przesyłem danych z internetem w komórce jest sprawa skomplikowana i to jest jeszcze do uzgodnienia, ponieważ wciąż nie wiadomo tak naprawdę, ile zapłaci polski turysta. Tutaj trzeba będzie to ustalić, jak pożenić zasadę roam like at home, czyli rozmawiasz, znaczy nie płacisz dodatkowych opłat, czyli płacisz tyle samo w kraju, jak i za granicą, z tym, że ta ustalona cena hurtowa, czy tej mobilnej transmisji danych, ona jednak jest wysoka i będzie dopiero rozpadała w kolejnych 5 latach i to jest do ustalenia. Bardzo od kiedy wchodzi w życie? 15 czerwca. No jeszcze teraz muszą, oczywiście powiedzmy, że muszą to zaakceptować oficjalnie unijne rządy i Parlament Europejski, ale to już będzie tylko formalność i dzień 15 czerwca to jest ten moment, kiedy nie powinniśmy już płacić żadnych dodatkowych opłat. No ale do tego czasu jeszcze trzeba będzie ustalić to korzystanie z internetu w komórce, bo nie jest wykluczone, że akurat w tym przypadku nie będzie to darmowe, tak. Teraz wracamy do problemu zarobków delegowanych za granicę pracowników. Nasze protesty niestety nic nie dały. Wynika z ostatnich informacji. Jest problem z delegowanymi pracownikami i jeszcze ta batalia będzie się toczyć przez kolejne miesiące, może lata. Stanowisko Komisji Europejskiej jest niezmienne. To, co się dzieje, to jest dumping socjalny, czyli usługodawcy, ci pracownicy, przepraszam, delegowani, którzy przyjeżdżają z krajów Europy Środkowo-Wschodniej świadczyć usługi za granicą. Te zarobki są ich tak niskie, że to jest dumping socjalny. Tu Komisja Europejska mówi, powiela tą retorykę z krajów Europy Zachodniej, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Luksemburga. Te kraje przecież naciskały na Komisję Europejską, żeby zaproponowała zaostrzone reguły wysyłania pracowników delegowanych za granicę. One się sprowadzają do tego, że nie tylko trzeba będzie płacić pracownikowi delegowanemu za granicę podstawową pensję, ale także pensję minimalną, ale pensje plus wszystkie dodatki. Problemem z tymi przepisami, jak mówią polscy europosłowie, tutaj zgodni bez względu na przynależność partyjną, jest niespójność, niejasność tych przepisów. To nie wiadomo, jakie będą te dodatki. To wszystko powoduje, że także te biurokratyczne wymogi dla małych i średnich firm będą problemem. No, nie ma na razie punktu stycznego. To znaczy grupy okopały się na swoich pozycjach i nie zamierzają przynajmniej na razie ustąpić. Te propozycje dobiegające z Parlamentu Europejskiego są takie, by jeszcze bardziej zaostrzyć propozycję Komisji Europejskiej, żeby na przykład delegowanie nie dotyczyło 2 lat, a tylko 5 roku. No i co ciekawe, zawsze pytamy, gdzie są pracodawcy, gdzie są związkowcy. Pracodawcy są w grupie krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi Polski, którzy uważają, że to są tych przepisów nie powinno się teraz proponować, bo jeszcze rewizja poprzedniej dyrektywy o delegowaniu pracowników nie została tak naprawdę dobrze oceniona, a związkowcy, także polscy, no są w grupie Komisji Europejskiej i krajów zachodnich. Jeszcze pan Marek Bołos, dwa słowa. To jest ważny i częsty temat, bo już jak pamiętam, to nawet u państwa chyba drugi czy trzeci raz go komentujemy. No o tyle ważne, że ci delegowani pracownicy mają mieć według tej dyrektywy warunki nie gorsze niż w kraju. Mogą mieć lepsze albo takie same. A na przykład jeśli mówimy o różnego rodzaju warunkach związanych z zatrudnieniem, to są oczywiście urlopy, czas pracy, ale to jest przede wszystkim wynagrodzenie minimalne. Ono w Polsce wynosi 2000 zł, ale w Holandii to jest 1500 euro, więc 3 razy więcej. Dla polskich pracodawców jest to niewątpliwie problem. W tym tygodniu brytyjscy posłowie powiedzieli sakramentalne jest wyjściu z Unii. Rząd wygrał pierwszą, ale kluczową potyczkę w sprawie legislacji, która pozwala Theresie May wcisnąć właśnie ten czerwony guzik z napisem Brexit. Teraz projekt wędruje do komisji, a wszystko to poprzedziła burzliwa debata. Nie brakowało w niej też dyskusji na temat skutków gospodarczych. Z Londynu Adam Dąbrowski. Historyczna chwila, dwudniowa debata, w której tematów gospodarczych nie brakowało. Ostra krytyka ze strony szkockich nacjonalistów. Czy nie jest tak, że nasz rząd stosuje appeasement wobec prezydenta Trumpa, bo zdecydował się na opuszczenie twardego gruntu wspólnego rynku, czy nie dlatego ten gabinet jest zdesperowany, by dobić jakiegokolwiek targu? Również konserwatysta George Osborne, były minister skarbu, optymistą nie był. Nasz rząd nie obiera gospodarki za priorytet w negocjacjach, bardziej zainteresowany jest kontrolą imigracji, ale Unia też nie stawia na gospodarkę. Wiem, że choć oni znają naszą rolę jako partnera handlowego, ważniejsze jest dla nich utrzymanie jedności wspólnoty. Odpowiadał mu jego eurosceptyczny kolega partyjny Gerard Horwell. Mój szanowny kolega przewidywał szok dla kraju i recesję tuż po referendum, a nic takiego się nie stało. W przyszłości uwolnieni od Unii Celnej będziemy mogli się otworzyć na świat, handlować się z przyjaciółmi we wspólnocie narodów i z gospodarczymi tygrysami świata. The nose to the left, 114. So the eyes have it, the eyes have it. Pytanie o to, jak uczynić z Brexitu sukces, wisiało nad Izbą całe 2 dni, a akurat na początku debaty think tank UK in a Changing Europe opublikował raport identyfikujący 4 wyznaczniki takiego sukcesu. Opowiada mi o nich jeden z autorów, profesor Anand Menon. Czy PKB będzie mniejsze czy większe? To po pierwsze. Po drugie, czy kraj będzie bardziej sprawiedliwy, czy zmniejszą się nierówności? Po trzecie, otwartość, czy nadal będziemy otwartym na handel liberalnym krajem? Wreszcie, czy Brytyjczycy po Brexicie będą mieli większą kontrolę nad swoją gospodarką? To what extent do the British people enjoy more control over their economic fate after Brexit? Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Marek Bawos. Brytyjczycy dzisiaj powiedzieli właśnie o Brexicie taką, powiedziałbym, że dużą większością głosów, bo wcześniej jednak były spekulacje, że może jednak w parlamencie będzie taka znacząca przewaga tych przeciwników, którzy by nie chcieli, ale jak widziałem dzisiejsze głosowanie, to aż byłem zaskoczony. No cóż, ten Brexit staje się takim coraz większym faktem, coraz większą pewnością. Jakby z punktu widzenia na przykład rynków finansowych, to dzisiejsze głosowanie nie było już dzisiaj żadnym zaskoczeniem. Co prawda funt dzisiaj dużo znowu stracił na wartości, on do złotego jest poniżej 5 zł, ale to raczej wynikało z komunikatu Banku Anglii, który w nawiązaniu też na przykład do Brexitu, co trzeba powiedzieć, dzisiaj zmienił prognozy gospodarcze dla Wielkiej Brytanii, podnosząc dość znacząco oczekiwania i prognozy wzrostu PKB, więc no Brexit Brexitem, wiem powoli jak on będzie wyglądał, nie jest już on zaskakujący. Kwestia właśnie tego, jak on się będzie od takiej strony administracyjnej rozstrzygał i tutaj myślę, że dużo zostaje do wyjaśnienia, ale póki co, o ile jeszcze kilka miesięcy temu rynki finansowe, inwestorzy, ta branża finansowa mocno panikowała, to wydaje mi się, że dzisiaj już się z tym przyzwyczaili i już dostosowują się do tego, jak należy z tym żyć. Beata Pomyska. No, ja spodziewałam się rzeczywiście zgody większości, nie tak dużej, tak jak pan Marek. To dla mnie też było zaskoczenie. Tak. Gdzie są ci przedstawiciele Brytyjczyków, którzy głosowali jednak za pozostaniem w Unii Europejskiej? Natomiast o czym już się bardzo wiele mówiło, no, prawda? Że będą protesty w parlamencie. Właśnie, natomiast samo to, co się znalazło w dokumencie przygotowanym przez rząd, taka debata, no to było rozszerzenie tez przedstawionych już przez Theresę May. Natomiast pytanie, myślę, będzie jeszcze mimo wszystko w parlamencie, jak się teraz będą toczyć prace nad tym dokumentem, no jak bardzo jednak Brytyjczycy, mówiąc tak, będą chcieli związać na przykład ręce Theresie May podczas negocjacji. Czy jednak będzie gdzieś postulat, żeby Wielka Brytania pozostała częścią Unii Celnej? No, znamy stanowisko rządu, że to nie będzie dostępu do jednolitego tego rynku. Taki wariant wybiera Wielka Brytania, no ale może jednak tutaj akurat posłowie będą mieli inne zdanie, bo to szczegóły są do dopracowania. Marek? No ale po tym dzisiejszym głosowaniu chyba możliwości właśnie wiązania rąk jest zdecydowanie coraz mniej. Cały ten Brexit będzie wyglądał, wydaje mi się, jako proces, tak jak to był wcześniej przedstawiany, powolnego wychodzenia, chociaż nie takiego opóźniania celowego. Pewnego rodzaju procesy, jak związane właśnie z dostępem do wspólnego rynku. Czy tutaj najbardziej myślę, że Wielka Brytania będzie grała tymi możliwościami w kwestii regulowania na przykład podatków, dogadywania się z krajami, które są w Europie, ale są poza Unią. Wydaje mi się, że argumentów i takich kart przetargowych jest dużo i będzie to szło dynamicznie. I o czym będziemy jeszcze wiele, wiele razy mówili. A zatem Beata Płomecka, Adam Dąbrowski, Marcin Pośpiech, Marek Bawos i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski.